şerefi böyle iki paralık oluyor insan. Biliyorum yani, maskara ediyorlar. Dürüst de olsa. Bir de dürüst olmadı mı neler oluyor? Onun için yani mümkünse, eğer yani gücü yetiyorsa kurtarsın o kadını. Şey mi? Çağır. Ha, peki. Bu kadar cevap oldu, kusuruma bakmayın. Çünkü 10-15 tane kağıt var. Bunların cevaplarını yine şey yapacağız. Yani mahfuz. Mecmuaya vereceğim. Ben hazırlıyorum. İslam Mecmuası. İslam Mecmuası çıkacak. Ay başlarından çıkıyor. Ay başlarından çıkıyor. Onları böyle topladım herhalde. Bunları da oraya götüreceğim. Birer ikişer çıkacak. Ayrıca dahil edilmiş olarak da buraya astıracağım. Açıp bakarsınız yani.